Denna söndagsfilm ska utgå från den eftervalsdebatt som hölls på Publicistklubben i mitten av oktober med deltagarna av företrädare för samtliga riksdagspartier. Alltså även Sverigedemokraterna som företräddes av Mattias Karlsson. Vad jag här ska ta fasta på är två uttalanden av Fredrik Reinfeldt. Låt mig säga det. Det är så att alla partier granskas. Och alla blir ifrågasatta. Men vi har olika väl underbyggda förslag. Och ni har helt enkelt inte en sammanhållen politik eftersom ni finansierar allting med påstådda indragningar av invandring som överhuvudtaget inte är möjliga givet de internationella konventioner och de avtal vi har och den allt mer oreglerade politik som vi följer. Det går helt enkelt inte att genomföra er politik. Indragningar av invandring som överhuvudtaget inte är möjliga givet de internationella konventioner och de avtal vi har och den allt mer EU-reglerade politik som vi följer. Här kan man ju ana ett stänk av förakt från Reinfeldts sida. Om Sverigedemokraterna inte är direkt oärliga så är de i varje fall okunniga och lite korkade. Stockholm är smartare än lantisar, tydligare, och Stockholm är smartare än lantisar, tycker jag. I en bemärkelse betvivlar jag inte att Reinfeldt har rätt. Sverige är nu, precis som andra västländer, insnärda i ett nätverk av konventioner ägnade att minska möjligheterna till folkligt inflytande och sätta demokratin ur spel. Därmed inte sagt att innehållet i dessa konventioner är fel. Där finns Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Där finns Europarådets konvention för mänskliga rättigheter från 1950 som är överordnad svensk lag. Där finns FNs flyktingkommission från 1951, utvidgad med New York-protokollet 1967. Där finns hela EU som i Lissabonfördraget går mot ökad överstatlighet. Hur har vi hamnat i denna situation? Vilka är det som tar ifrån oss möjligheterna till medborgerligt inflytande? Där har ju inte minst Fredrik Reinfeldt själv spelat en roll. Som Sveriges statsminister var han med om att underteckna Lissabonfördraget år 2007. Svenska folket fick aldrig rösta om detta fördrag. Men Finland har varit med om att underteckna samma fördrag som Sverige. Ändå har Finland hela tiden kunnat bedriva en mycket stram invandringspolitik jämfört med Sverige. Eller ta Danmark. Så här blir jämförelsen mellan Danmark och Sverige när vi ser till asyl- och anhöriginvandring. Alltså finns det fortfarande ett visst manöverutrymme för vårt land. Finns bara viljan hos våra politiska företrädare så kan det påverka. Det som danskar och finländare har gjort, det kan också vi svenskar göra. Problemet är bristen på vilja hos företrädarna för sjuklövern att ta tillvara svenska intressen. Det andra anmärkningsvärda uttalandet från Fredrik Reinfeldt på Publicistklubbens eftervalsdebatt gällde det politiska våldet. Redan före valet hade ju Reinfeldt levererat sitt famösa uttalande med anledning av knivskärningen i Malmö av den 24-årige sverigedemokraten David von Arnold. Reinfeldt ifrågasatte inte, som senare gjordes i media, att händelsen faktiskt hade skett. Men han ansåg att Sverigedemokrater får skylla sig själva med tanke på deras åsikter om det råkar ut för våld. Reinfeldts uttalande löd ordagrant: "Jag vill gärna påpeka att det som lever på att driva upp ett vi- och domtänkande och ett i grunden hatfyllt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånande om sådant händer." Vilken människosyn ger detta uttryck för? Och hur var det nu med vikten av att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter? Europakonventionen stadgar en vars rätt till liv, personlig frihet, domstolsprövning och rättssäkerhet, skydd för privat- och hemlivet, tankefrihet, församlings- och föreningsfrihet. Även om Reinfeldt själv saknar förmåga till empati och känsla för vad som är rätt och fel, så kunde han åtminstone ta fasta på lagar och avtal. Det känns ju lite bakvänt att för en sån toppolitiker behöva påpeka vad som är demokratins elementa, ABC, i demokratiska principer. Man må skilja på åsikter som människor påstås hysa men kanske inte hyser i verkligheten. Åsikter som människor faktiskt hyser men som inte tar sig några uttryck i handlingar. Åsikter som människor ger uttryck för i handling. Handlingar av fredlig natur. Verbalt våld som kan såra och kränka. fysiskt våld, spontanvåld av ömsesidig karaktär, ensidigt våld, planerat våld, grovt våld, våld med politiska förtecken riktade mot demokratin. Knivskärningen mot David von Arnold har ifrågasatts. Man har gjort gällande att han skulle ha tillfogat sig sina skador själv. Detta framstår ju som mindre sannolikt med tanke på hur detta dåd har inramats med av annat grovt våld mot Sverigedemokraterna. Det har ingått i ett mönster. Ett än grövre knivdåd inträffade dagarna efter valet i Göteborg, också den gången mot en kandiderande sverigedemokrat, Issa. Han blev svårt knivskuren av ett gäng på grund av sitt politiska engagemang. Denna händelse har ingen förnekat. På Publicistklubben fick Reinfeldt en publikfråga kring övergreppen mot sverigedemokrater. Skulle han då ta chansen att nyansera sitt tidigare uttalande? I andra länder, vi ska vara väldigt klara över att hela idén är att såna här partier ska vara missförstådda och kränkta. Det är livsluften, annars så finns inte rörelsen. Vi är en liten missförstådd grupp som ständigt är utsatta för angrepp av etablissemang och av andra som inte förstår oss. Det är så man håller ihop. Det är så man får upp tempot. Så att det här är inget nytt. De älskar detta. De ska alltid vara missförstådda. Mina politiker måste älska att bli knivhuggna. Och sen har de den här tekniken i debatter. De är kränkta. Det är synd om dem. Och det är klart att jag erkände, vill jag påpeka tidigare, att vi har bidragit till en miljö som har uppat dem i denna valrörelse. Jag var inte förvånad över detta. Det här är bara början. Det kommer att fortsätta så länge vi sätter dem på en piedestal och ger dem möjlighet att tycka synd om sig själva och känna sig kränkta i alla sammanhang. Det är alltså uppenbart att någon politisk opposition vill statsminister Reinfeldt inte veta av. Våld mot meningsmotståndare är inget som får honom att reagera. En fråga som jag nu ställer mig är ju denna. Finns det någon motsvarighet på statsministerposten i svensk historia till Fredrik Reinfeldt? Har någonsin tidigare en statsminister uttryckt sig på det viset? Vi kan gå tillbaka till Göran Persson, Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Olof Palme, Torbjörn Fälldin, Tage Erlander, Per Albin Hansson, Hjalmar Branting. Eller om vi börjar redan vid införandet av tvåkammarriksdagen 1866, så har vi till exempel Louis De Geer, Gillis Bildt, Erik Boström, Karl Staaff, Arvid Lindman. Jag undrar om ens någon av ledarna för de svenska nazistpartierna på 30-talet fällt uttalanden i nivå med Reinfeldts. Nej, man måste nog gå bortom Sveriges gränser till andra kontinenter för att finna en motsvarighet. Som Robert Mugabe i mörkaste Afrika